neamundi și pe la vodu o ciunta nadu talih canadir monigi o ciundun ina yorujun sodie yorujun duni ina yorujun ola rodun dura abatsa ina yorujun sodie yorujun ina Oh.